42.195, a wcześniej Sixton Under. Wysłuchaliśmy dwóch kolejnych utworów, które wypełniają pierwszą stronę drugiego albumu duetu Normal Bias. Albumu zatytułowanego po prostu LP2. Jak wspomniałem, zespół tworzą Tomasz Karczewski i Piotr Krupiński. Piotra mogą również Państwo kojarzyć z jego solowej działalności. Jac to właśnie pod tą nazwą publikuje swoją muzykę. I myślę, że jest to dobry moment, aby po prezentacji duetu przywołać także jego solową twórczość.

Kima Slater, a wcześniej PLDE z tytułem nawiązującym do pogranicza polsko-niemieckiego. Pogranicza, na którym żyje Piotr Krupiński, czyli Jac. Gentleman, który poza działalnością w Normal Bias sam tworzy muzykę, podpisując ją nazwą Peter Jac. PLDE in Dub. To właśnie z tej płyty przywołałem jego solową twórczość. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim spotkanie z Jackiem Sienkiewiczem i Uwe Schmidtem, który jako Atom TM widnieje na wspólnej płycie obu panów zatytułowanej Stal. Przed nami rozmowa z Jackiem Sienkiewiczem, jak również eksperymentalna elektronika powstała na styku wrażliwości obu producentów. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Reynolds 531, a wcześniej Invar, czyli dwa pierwsze utwory z albumu Stal Jacka Sienkiewicza i Atomati M, czyli Uwe Schmidta. We wtorek spotkałem się z Jackiem w jego warszawskim studiu i rozmawialiśmy o tym, jak powstawał ten album. Zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy. Mówi Jacek Sienkiewicz. Zacznijmy od tego, że z Uwe znam się już około ponad 15 lat, podejrzewam. Nasza historia zaczęła się w momencie, kiedy tak naprawdę ja go poznałem jeszcze w latach 90. jego muzykę i była ta płyta I, Repetitive Digital Noise, taka motoryczna, typowo techno płyta, pod której byłem dosyć wpływem w pewnym okresie, była dla mnie perełeczką. Historia jest na tyle ciekawa, że po latach, do płyta wyszła w połowie lat 90. z tego co pamiętam, na CD i to CD krążyło wśród znajomych i my przegrywaliśmy. Ja oczywiście miałem to na kasecie i słuchałem to w kółko na kasecie. Ale po latach zacząłem robić muzykę, wydawać płyty i tak cały czas wspominałem dobrze tę płytę, że kiedyś w okresie, kiedy tworzyliśmy razem z Marcinem Karpińskim Klub 1955 w Pałacu Kultury, to wtedy Uwe Schmidt grał u nas z Tobiasem Freundem. I wtedy zaproponowałem mu wznowienie tej płyty, bo było to moje trochę marzenie. Płyta wyszła wznowienie, może nie całej tej płyty, tylko czterech wybranych utworów, moich ulubionych z tej płyty. I jak go osobiście spotkałem, on się zgodził na to, nawet był zaskoczony, że ja się tą płytą interesuję. A później się okazało, że reedycja tej płyty była sukcesem i była grana przez najważniejszych DJ-ów sceny europejskiej. I tak się zaczęła nasza współpraca, czyli od 2006-2007 roku wydałem jakby na swoim labelu płytę, na której się troszeczkę wychowałem i zacząłem mieć kontakt z kimś, który był dla mnie no trochę jak guru. To był jeden z ważniejszych producentów, bardzo wiadomo płodny, mnóstwo dziwacznych, różnych projektów, od jakichś połamanych hip-hopowych do latino mashupów przez techno i eksperymenty. No i tak z czasem się spotykaliśmy, spotkałem go w Chile, później nawiązaliśmy kontakt gdzieś, ta płyta się przewijała w międzyczasie, później zaprosiłem go do Polski, w Polsce graliśmy na żywo kilkukrotnie, najpierw ambientowe sety w MSN-ie warszawskim, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, graliśmy taki ambientowo eksperymentalny set 4 lata temu pewnie, czy 5, co zostało uwiecznione też na takim live wydawnictwie cyfrowym. Też braliśmy udział w projekcie wagnerowskim, który Instytut Goethego warszawski, do którego nas zaprosił i też powstała płyta z dwoma utworami, naszymi takimi, może nie reinterpretacjami, ale takimi utworami pod wpływem wagnerowskim, bym powiedział. No i tak się taka znajomość się nawet w przyjaźń, bym powiedział, zamieniła i zaczęliśmy spotykać tak raz w roku, co najmniej, jakby w Europie. 2 lata temu zagraliśmy też mały koncert w Spotify warszawskim, też taki ambientowo-eksperymentalny. I wtedy zaczęliśmy razem eksperymentować. W międzyczasie to było już lato i to było podczas Taurona, festiwalu Tauron 2018. I wtedy my się spotykaliśmy. A że ja mam od lat kontakt z organizatorami Taurona, to tak wpadłem na pomysł, przebywając z Uwe, że słuchaj, może byśmy razem zagrali na jednym festiwali w Polsce. I taka propozycja padła i oczywiście została, znaczy może nie oczywiście, ale została przyjęta. I na Tauronie 2019 zagraliśmy set taki długi, dosyć, przez to, że od wczesnych godzin graliśmy do późnych, więc zaczęliśmy to tak właśnie eksperymentalnie, ambientowo, a skończyliśmy już, bym powiedział, acidowo i rave'owo, bo sala była pełna i ludzie byli głodni bitów i zabawy, więc przez 5 godzin set ewoluował od ambientu i abstrakcyjnych kolaży do równego bitu i acidowych basów. Co wtedy znajdowało się na scenie, bo to też jest punkt wyjścia do zrozumienia tego albumu. Znaczy, to była muzyka grana tu i teraz, prawda? Tak, ale teraz wrócę z powrotem do tego 2018, bo tak naprawdę szkice do tej płyty zaczęliśmy robić eksperymentując w tym studiu, w którym się znajdujemy, czyli w moim Recognition Studio. I tu zaczęliśmy tworzyć takie zarysy, eksperymentując w zasadzie na sprzęcie, który się tu znajduje. I tak nagraliśmy dosyć dużo materiału, bo wiele utworów bardzo długich, bo tak to jest przy tych eksperymentach, że czasem wciska się rekord i nie zatrzymuje się przez wiele minut, więc niektóre utwory trwały po 20 minut czy pół godziny. Mieliśmy takich utworów kilkanaście tak naprawdę. I ta idea powstała podczas lata 2018 tak naprawdę. I następnego lata po prostu zaczęliśmy, przygotowywując się do festiwalu, bo spotkaliśmy się tu na dzień, dwa wcześniej, żeby przyjąć strategię grania na festiwalu. Jednocześnie zaczęliśmy edytować te powstałe rok wcześniej utwory i rozmawiać o tym, w którą stronę to powinno pójść. Więc po jakiejś takiej kilkugodzinnej edycji, wybieraniu fragmentów, zostaliśmy z kilkunastoma jakby utworami niedokończonymi, takimi, można powiedzieć, rozgrzebanymi. I to Uwe zabrał do siebie do studia w Chile i tam masterował i edytował. Wtedy byliśmy w kontakcie też mailowym, wysyłaliśmy sobie pomysły, rozmawialiśmy, którą część trzeba zmienić, którą zostawić, którą usunąć. I tak doszliśmy do porozumienia, ile ma być utworów i jakich. Skracaliśmy te utwory cały czas, dlatego one są dosyć tutaj krótkie, bo trwają między 4 a 6 minut mniej więcej, a niektóre z nich trwały po 20-30, więc wymagało to podjęcia takich decyzji pewnych, które umożliwiły nam powstanie tej płyty i edycję tych utworów. No i później właśnie po czasie, kiedy zagraliśmy na żywo, Uwe masterował i finalnie edytował te utwory, czyli pod koniec zeszłego roku, i ta płyta wtedy nabrała takiego kształtu, jaki mamy w tej chwili. Te take'i również były tam nagrywane na miejscu w Katowicach i to jest zapis tego, co się właśnie tam działo? Nie, nie, nie, nie, to nie jest tak. To jest właśnie zapis tego, co się tak naprawdę rok wcześniej działo w studiu, ale w momencie przygotowywania się do festiwalu jeszcze edytowaliśmy te utwory i małe fragmenty graliśmy tam po prostu, używając w naszym secie, ale to nie było takie przedstawienie tej płyty, tylko po prostu używaliśmy sampli i fragmentów tej płyty podczas występu, w tej takiej pierwszej części występu, bardziej takiej płynącej i przestrzennej i eksperymentalnej. To może teraz kilka słów na temat tytułów. Trzeba by było zagłębić się w bardziej naukowe tutaj terminy stopów metali i głównie stopów stali. No, odsyłam po prostu każdego do sprawdzenia w zasobach sieci internetowej. Niektóre brzmią tajemniczo, niektóre wręcz zabawnie. Jak na przykład Reynolds 531. Tak, jest to pewien stop żelaza lub stali. Invar, czy bulat, czy celestrium, więc to są stopy stali i różne mieszaniny stali. Jest to też trochę hołd w stosunku do organizatorów festiwalu i Katowic i całego Śląska, bo też rozmawialiśmy o tej części naszego kraju i mówiłem właśnie o kopalniach, stalowniach i hutach. I to mi się wydaje się wpisuje w klimat katowicki i klimat Śląska. W ogóle muzyka techno chyba w ciągu ostatnich 10-20 lat nabrała zdecydowanych czarnych kolorów, przecinanych często bielą. Jakoś, przyznam szczerze, nie było to aż tak widoczne w latach 90., żeby tę muzykę właśnie łączyć z tą umiłowaną przeze mnie nomen omen czernią. Całe szczęście nasza płyta nie jest czarna, tylko bardziej wygląda jak kawał płyty sprasowany, więc dominują tu kolory srebrne i metalowe. W zamyśle była to taka stalowa płyta, taka bardziej może w stronę szyn kolejowych, kawałka stali lub płyty stalowej jakiejś. Okay. Stal, którą zaczyna dopadać rdza, bo się utlenia. Oczywiście, to nie jest jakby czysty materiał, to jest materiał przybrudzony, lekko uszkodzony i to też słyszymy na muzyce. Mnóstwo jest tu brudów i trzasków i chrzęstów z innego świata tak naprawdę. Przyznam szczerze, że byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy nastawiłem po raz pierwszy tę płytę, bo rzeczywiście zaczęła się w dźwięku wizualizować ta stal. Jesteś szczęśliwy z tego wydawnictwa? No, oczywiście jestem szczęśliwy z każdej współpracy z ciekawymi artystami, którzy na przestrzeni lat stali się moimi przyjaciółmi wręcz. Podobnie było na przykład z Maxem Loderbauerem, którego no, płyt słuchałem jako 17-18-latek, jako słuchałem Sun Electric, jego projektów, a później okazało się, że po ćwierć wieku nagrywałem z nim albumy, więc to dla mnie jest zaszczyt i też jakby bardzo ciekawa droga, że z moimi idolami z czasów młodości mogę nawiązać współpracę po tylu latach i też możemy komunikować się w tym samym języku tak naprawdę, w sensie muzycznym i mentalnym. I no jest to dla mnie wielka przyjemność, zaszczyt i bardzo się cieszę z tego wydawnictwa oczywiście. Całość smaku potęguje ten fizyczny, stary jak świat, nośnik płyty winylowej. To wciąż warto robić w dzisiejszym świecie streamingów, plików? To jest dobre pytanie. Zależy od projektu, zależy od słuchaczy. Ja uważam, że cały czas należy wydawać płyty winylowe i ma to sens, aczkolwiek zmieniła się na przestrzeni lat odbiorca. Jednak w tej chwili płyty winylowe chyba w większym stopniu kupują fani tak zwani i kolekcjonerzy płyt niż DJ-e, którzy kiedyś te płyty grali. Pamiętam, że jak zaczynałem, mogę tu też się pochwalić takim jubileuszem, bo ostatnio jeden z internautów przesłał mi zdjęcie, które bardzo mnie zaskoczyło i uświadomiło mi, że moja wytwórnia ma równo 20 lat. Znaczy minęło równo 20 lat od wydania pierwszego winyla na Recognition, bo ktoś mi wysłał zdjęcie z tak zwanym press sheetem, taką kartką, którą się wrzuca, żeby poinformować o tym, co jest na płycie, z jakiego kraju i tak dalej, taka promocyjna karteczka. I na tej kartce była data wydania tej mojej pierwszej płyty 28 lutego 2000, więc i dostałem to zdjęcie tego dnia 28 lutego 2020, więc troszeczkę zaskoczony byłem tym faktem, że już tyle czasu minęło. Też w tym samym czasie byłem w kontakcie z Uwe, bo rozmawialiśmy o tej płycie wspólnie, ponieważ wydamy ją też w wersji cyfrowej na naszych labelach równolegle, co też jest ciekawym eksperymentem. I też właśnie mu wysłałem to zdjęcie, pisząc, że jestem zaskoczony, że 20 lat od pierwszego mojego winylu odpowiedział na to tik-tak, tik-tak, tik-tak jedynie. Czas leci szybko i płynie. Więc staramy się robić jak najwięcej ciekawej muzyki, wydawać ją nie tylko na winylu, chociaż winyl ma sens, mówię, ale odbiorca się troszeczkę zmienił na przestrzeni tych lat. I cóż, no, czas leci, a my robimy swoje. Na zakończenie może taki wątek, bo często dzisiaj mówi się o terapeutycznym działaniu muzyki, o tym, że muzyka może wyprowadzić z równowagi, że może nas napędzić, że może nas uspokoić. W jakim kontekście, twoim zdaniem, ta płyta brzmi najlepiej? Na wieczór, na poranek, na nerwy, czy tę płytę trzeba zaplanować sobie czas, żeby jej posłuchać, przygotować się, czy może nie ma to żadnego znaczenia i po prostu trzeba włączać, kiedy się chce? Powiem ci tak, zależy to od odbiorcy, po pierwsze. Po drugie, ta płyta, jak wspomniałem, jest wymagająca, więc jeśli ktoś się spodziewa lekkiej i przyjemnej przejażdżki, to może się troszeczkę zdziwić i te 50 minut może go zmęczyć. Zdaję sobie z tą sprawę. Więc jeśli ktoś spodziewa się lekkiej muzyki, to proponowałbym dozować tą płytę po powiedzmy 3-4 utwory i wtedy słuchacz będzie zadowolony. Dla podróżników, którzy lubią przygodę i lubią wyzwania, mi się wydaje, że ta płyta nie będzie problemem i będzie miłą wycieczką w bardzo dalekie rejony, bym powiedział nawet w inne światy. Więc 300 metrów pod ziemią. 300 metrów pod ziemią lub 300 milionów lat świetlnych od ziemi. Jestem ciekaw, jak ludzie będą odbierać tą płytę, więc trudno mi w tej chwili przewidzieć. Mam nadzieję, że część ze słuchaczy odbędzie jakieś wewnętrzne podróże z tą płytą i taką mam nadzieję. Państwa i moim gościem był Jacek Sienkiewicz. Bardzo ci dziękuję za muzykę i za oprowadzenie po tym albumie. Dziękuję wszystkim serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce lub słyszymy. Pozdrawiam, Jacek Sienkiewicz. A my słuchamy muzyki z albumu Stal, która wypełni nasz wspólny czas do godziny drugiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie, mówił Michał Margański. Do usłyszenia w środę w nauce słuchania. Thank you.